Siedzenia pocięte, ja i autobus nocny. Miasto odpoczywa, bo dzień był owocny. Przy mikrofonie znów bagaż uczuć i emocji. Kolejne setki słów zostawione na taśmie na zawsze. Niedługo zaśnie głowa, ale działa jeszcze. Patrzę na szyby, a one spływają deszczem. We mnie coś szepcze, to myśli, co luźno płyną. Jak widoki za oknami pojawiają się i giną. Zostają za mną, zostają w tyle. Nie wiem, kim jesteś, ale wiem, że takie chwile masz też. To coś ma w sobie deszcz, jak wieszcz. Rzeczy pokazuje na nowo, przymywa twarz i oczy, duszy odbicie. Wolne stają się umysły, jak styl na bicie. Te idee swobodne łapie, jadę na gapę, kiedy woda z nieba kapie. Na szyby autobusu, nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Czujesz, myśli skaczą z tematu na temat. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Te idee swobodne łapie, jadę na gapę. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Kiedy woda z nieba kapie na szyby autobusu. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Widzę świat inaczej, dla siebie go oceniam. Czujesz, myśli skaczą z tematu na temat. Widzę świat inaczej, dla siebie go oceniam. Gonieni zmierzchem, deszczem, ludzie pędzą. Nici życia przędą, pochyleni śmiesznie. Śpisz, nie? To dobrze, na ulicę dalej patrz. Na to patrz, co dzieje się w cieniu kamienic. Tu światło nie dochodzi, tu ludzie młodzi popełniają błędy, kiedy dni swe chcą ułożyć. Zdani na siebie mają tylko muzykę i jointy. Jedynie co dziesiąty zostawia ławkę i osiedle. Wedle tego 9 tu na zawsze zostanie. Odloty lub na lampie pasek, ich patenty na zmianę. Albo ściemnianie innych, takich jak oni. Czas tu stoi, a przecież dookoła goni. Zdaniem moim, wyłącznie opłakane będą skutki. Uważaj, bo to więcej niż deszczowe smutki. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Czujesz, myśli skaczą z tematu na temat. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Te idee swobodne łapie, jadę na gapę. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Kiedy woda z nieba kapie na szyby autobusu. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Widzę świat inaczej, dla siebie go oceniam. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Ono śpi z niedomkniętym okiem. Światła tu nigdy nie gasną. Ostatnie zdanie zanim dane mi będzie zasnąć. Czas, żeby w końcu ktoś wrzasnął z uniesioną pięścią. Na czele ludzi stanął i zmienił porządek rzeczy zastany. Zwany systemem, bo nie ma na to lepszych słów. Sięgnął po władzę, na najwyższym fotelu siadł. Zmienił świat, nie obwiniał go wciąż. Gdzie taki mąż, co zobaczy, że nie ma co czekać. Trzeba to zmieniać, nie na to narzekać. Widzisz takiego kogoś z tych, co ze sceny nawijają. Baty spalają, najnowsze przebity znają, ja nie. I wcale nie wiem, czy to tak dobrze, czy to zaleta, czy wada. Czy to się świetnie składa, z tym cię zostawiam. To mój przystanek, ja wysiadam. Deszcz niech dalej pada, miasto niech moknie. Jedzie przez miasto. Czujesz, myśli skaczą z tematu na temat. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Te idee swobodne łapie, jadę na gapę. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Kiedy woda z nieba kapie na szyby autobusu. Nocą autobus szybko jedzie przez miasto. Widzę świat inaczej, dla siebie go oceniam. Thank you. Thank you.